Jó, tehát akkor a 15. fejezet az apostolok cselekedeteinek könyvében, és olvassuk el az első két verset. Miután átlattak Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Hát ugye Pál és csapata ott vannak ezen a missziós úton, ugye már Európában vannak. Az első városuk Filippi volt, ahol ugye börtönben is voltak, csodálatosan megszabadulnak, nagyon jó munka kezdődik abban a városban, és Filippi, az a Filippi gyülekezet lett az egyik legerősebb gyülekezet az apostolok cselekedeteiben. És Pál nagyon-nagyon örömmel, nagy dicsérő szavakat ír. Az a levél is, ugye a Filippi levél, maga az örömleveleid is szokták mondani, nagyon-nagyon sok olyan hálaadás van, nagyon sok öröm van abban a levélben. És aztán Pál meg tovább, ő nem áll meg, és folytatják a szolgálatukat, és elérnek Tesszalonikába. Ez a város nagyjából olyan 160 kilométerre van Filippitől, egy ilyen központi város, egy ilyen kereskedelmi központ, hogyha felnézel a térképre, akkor ott van az Égei tenger, be van fent ott a közepén, és ismerted, ma is létezik ez a város, tehát ez most is létezik, ugye Szalonikinek nevezik, aki esetleg a fociba járt, és akkor ott van egy jó foci csapata. Na, hallni nem annyira, látom, hogy ezt a hiányosságot most látjuk, pótoltuk. Tehát mai napig létezik ez a város, nem csak én ejtek a dolgokat. És ha arra jártok, akkor nézzétek majd meg, azt mondják, hogy egy nagyon tossz hely. És látjuk, hogy Pál így előszeretettel választ ilyen nagyobb városokat, mint talán ez lenne egy ilyen stratégiája, de ez egyetlen nem biztos. De látjuk, hogy ugye itt is átmennek kisebb városokon, vagy településeken, és aztán ugye mégis Tesszalonikába állnak meg. És talán ugye innen itt elkezd egy gyülekezet, ami majd innen ugye ki tud nyúlni, és el tud indulni a környező városokba, településekre. Azt gondolom, hogy talán ez egy ilyen jó hely, egy ilyen stratégia. Tehát mi is egy kicsit ezt követjük, nem tudatosan, de ugye mi is mentünk Tatabányára, és jöttünk Győrbe. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen jó elképzelés, és aztán onnan olyan jó látni, hogy például Jani barátom is Tatabányáról megy Fehérvárra, most éppen ki akartam mondani, hogy van ott egy bicsfén, de valahol ott a környéken egy, igen, oroszlányban is van, igen, de nem arra gondoltam, de igen, ott is van egy kis gyülekezet, egy kis közösség, onnan is jönnek emberek, de most jött egy pár emberke Biatorbágyról, beugrott, és ugye ezek mind azért ilyen kisebb városok, mondjuk Székesfehérvár nem, de ugye mennek és próbálnak indítani ott valamit, vagy kezdődik ott valami, ki tudja. De ez egy ilyen jó dolog, hogy onnan talán könnyebben megközelíthető, közelebb van több kisvároshoz, és egy ilyen központi hely. Tehát ez talán egy ilyen jó stratégia, vagy egy jó dolog. Persze nem lehet ezt egy ilyen szabálynak mondani, mert éppen ugye mi is ezt csináltuk mondjuk, tehát ez is megint ezt igazolja, hogy ugye jöttünk Győrbe, és mentünk Irába Csécsenyre egy kicsit evangelizálni, és nagyon nyitott vagyok arra, hogy menjünk itt a környező falukba, a városokba szolgálni, hogyha az Úr nyit ajtót. Valószínűleg nehezebb lenne ugye Rába Csécsenyről bejönni Győrbe és itt szolgálatot kezdeni, mint innen ugye kimenni. Hát talán ez egy ilyen jó elképzelés, amin el lehet gondolkozni, hogyha majd egyszer az Úr beleteket a misszióba küld. És látjuk, hogy Pál is ugye megkeresi a újból azt a helyi zsinagógát. Ebből már tudhatjátok, hogy ezt olvassátok a Bibliában, hogy abban a városban volt biztos 10 darab zsidó férfi. Mert ha van egy városban 10 zsidó férfi, akkor ott építettek egy zsinagógát. Ez akkor így működik. Milyen jó lenne most igaz, lenne egy Győrbe 10 keresztény férfi, akkor építünk egy gyülekezetet. És akkor hajra, gyorsan összeszedünk, most majdnem vagyunk is ennyien, igaz? És hát jó lenne mondjuk, ha meg tudnánk tenni, legyen egyszer, lesz ott 10 olyan ember, akit csináljuk. Én odaadom a kezeimet, tehát segítek. De ez így működött. Tehát ebből már tudhatjuk azt, hogy ha olvasod a Bibliában ezt, hogy akkor ott már voltak zsidó emberek, zsidó férfiak. És Pál mindig ezt látjuk ugye az apostolok cselekedeteiben, hogy ő mindig az első lépésben, hogyha elment valahova, akkor kereste a kapcsolatot a zsidó emberekkel, a zsidó néppel. És megpróbál elsősorban feléjük szolgálni. És ugye Jézus is így jött, hogy a népéhez, a néphez jött. És azt mondta, hogy elsősorban ugye hozzájuk küldettem. De tudjuk, hogy persze, hogy aztán ugye elküldetett a pogányokért, és miértünk is ugyanúgy meghalt. De Pálnak ugyanúgy a szívén volt a népe, a saját népe. És nagyon szerette volna őket meggyőzni arról, hogy Jézus a Messiás, hogy ő rá vártak. És mindent megtettetél. A római levélben látjuk, hogy Pál mennyire búzgó volt ebben a dologban, hogy mennyire ilyen igazi hazafi volt, hogy mennyire én odaadónak szerette az ő népét. A Róma 9. részben, római levélben a 9. rész 2. és a 3. versében így mondja, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakadva Krisztustól, az én atyám fiaiért, akik rokonai testvéreim. Tehát látjátok ezt a nagy szeretetet a népe felé, ezt a nagy buzgóságot, hogy ő azt írja, hogy igen, nagy az én szomorúságom, a szívemnek a fájdalma az nagy. És azt mondja, hogy inkább én lennék átokká, vagyis azt mondja, hogy én inkább elmegyek én a pokolba, hogy én legyek elszakítva Krisztustól azért, hogy az atyám fiai, hogy a népe az megismerje a Messiást. És látjuk, hogyha ismered a római levelet, akkor látod, hogy a Szent Pál is mennyire szenvedélyes, és mennyire szeretné ugye meggyőzni ezeket a zsidó hívőket arról, hogy Jézus a Messiás. És hogyha például olvasod a zsidók levelét, mi nem tudjuk, ki a szerzője, a legtöbb ember azt mondja, hogy Pál apostol volt, valószínűleg én is azt gondolom, valószínűleg ő volt, és zsidóknak írják ezt a levelet, és arról, hogy Jézus, ugye ő a Messiás, és mindenféle szemszögből, mindenféle dologból be akarja bizonyítani, hogy nagyobb a Mózesnél, a törvénynél, az angyaloknál, az áldozatoknál, és ugye minden szempontból megpróbálja megmutatni nekik, hogy Jézus az, akire ők vártak. És tehát látjuk Pálban ezt az odaszánást. És ez nagyon fontos. És azt gondolom, hogy ez nekünk is egy ilyen jó figyelmeztető, hogy legyünk elsősorban készek azok felé, az emberek felé szolgálni, akik ott vannak a közvetlen környezetünkben. Hogy nekem ez nagyon tetszik Pálban, hogy figyelj, én egy zsidó ember vagyok, akkor én imádom és szeretem a népemet, én szeretem az ő szokásaikat, az ő gondolkodásukat, mert én az olyan vagyok, mint ők, és egyszerűen közösek vagyunk, és én meg akarom őket menteni, vagy ki akarok feléjük nyúlni, szolgálni akarok feléjük, és hát ez egy teljesen jó dolog, és azt gondolom, hogy elsősorban a mi feladatunk is ez, és én hiszem, hogy mindnyájunkat Isten erre hív el elsősorban, hogy azok az emberek felé szolgáljunk, akik közvetlenül ott vannak a környezetünkben. Elsősorban legyünk a családunk, Ugye elsősorban nekem is, a családom az én felelősségem, a feleségem, a gyerekeim, és aztán utána a nagyobb családom. És aztán ugye utána jön a gyülekezet, jönnek az emberek. De én is, mint pásztor, elsősorban a családomért vagyok felelős. És Isten elsősorban őket kéri tőlem számon. Lehet nekem nagyon klassz gyülekezet, és fú, minden jó, és majd sokan leszünk, és nagy épületünk lesz, nem tudom. De hogyha a feleségem és a gyermekeim széthullanak, akkor az ugye nem fog működni. Ez egy mennyire rossz példa lenne, és egy rossz kép lenne. És ugye ezt látjuk az igében is. Ott voltak az apostolok, és mentek elsősorban a zsidó nép felé, a népük felé. Ott voltak Jeruzsálemben, ott voltak, jött a pünkös napja, Isten odaadja nekik a lelket, és wow, Péter száll, és elkezd nekik szolgálni. Elkezdődik ezt tanítani. Ugye néztük itt jó néhány hónappal ezelőtt az eseményt, amikor Péter feláll, és azt mondja, hogy figyeljetek, nem részletek ezek az emberek, hanem ez és ez történik, és elkezd őket tanítani, és megtérnek az emberek. És ott maradnak, és szolgálnak a népük felé. És amikor már úgy azt mondta, hogy na jó, most már ezt megtanultátok, akkor most már menjetek. És akkor ők úgy valószínűleg talán nem akartak elindulni, és akkor azt mondja, na jó, akkor egy kicsit alátok gyújtok, kicsit legyen forró a környezet, a talaj alattatok, és egy kis üldözés, egy kis nehézség. És puf, rögtön szétszórodtak, és mentek Antiókiába, mentek mindenfelé, eljutottak Cipruszig, és mindenfelé mentek az emberek, és vitték magukkal az örömhírt, a pogányoknak, minden embernek. És ugye ezt látjuk, ez egy ilyen én ismétlődő dolog talán az igében, vagy egy újra és újra visszatérő dolog a Jézusnál, az apostoloknál, hogy ezt tették, és azt gondolom, hogy ez egy jó minta, amit nekünk is követnünk kell, amit tennünk kell, hogy itt elsősorban ide szolgáljunk, ide koncentráljunk. És ugye, mert vannak emberek, akik rögtön azt mondják, hogy megtérnek, és engem Isten elhívott, nem tudom, megyek Afrikába, vagy megyek, nem tudom, valamilyen dzsungelbe való az emberekhez. És én mindig úgy őket ezekkel az emberekkel, hogy jó, de olyan jó lenne, hogyha valaki itt is maradna, tudod, mert itt is vannak elveszett emberek. És én magam is ismerek ilyen embereket. Ismerek egy lányt, aki most Afrikában van, ott volt a Vajta, egy bibliasuliba, és egy afrikai fiú volt, mert férhez, és ott kint... Feleségül, bocsánat, igen. Bocsánat, feleségül. Tehát, valami még, aki hallgat meg, gondolta, hogy milyen gázos lehet ez, Afrika, meg férjül, meg nem tudom, vagy feleségül. Na mindegy, szóval, tehát, és őnek is a szívén volt, már nagyon régóta, hogy Afrikába szeretne menni szolgálni. Hogy ismerek embereket, akik maga az izraeli embereket, a zsidókért, izraeliek vannak így nagyon elszámol, vagy odaszámba. És arra felé szolgálnak, és mennek, és teszik. És ez egy tök jó dolog, és azt gondolom, hogy igen, vannak ilyen emberek, hiszen jöttek ide hozzánk is misszionáriusok. A mai napig is vannak, akik eljöttek Amerikából, Ausztráliából, Dél-Afrikából, nem tudom honnan, és ugye itt szolgálnak. De én azt mondom, hogy ők is először, elsősorban otthon kezdték ezt el, és ott szolgálnak. És persze vannak kivételek, lehet, hogy puk, megtör is megy Afrikába rögtön, de azt mondom, hogy ezt jól meg tudják oldani. És hiszem, hogy elsősorban itt a mi helyünk, ami szolgálatunk. És fektessünk ebbe energiát, fektessünk ebbe nagy odafigyelést, hogy itt mit tehetünk, hogy itt Isten mire hív el téged most. Családodban, a munkahelyben, iskolában, itt ebben a picike kis gyülekezetben, a városodban, Pannonhalmán, Nyulon, meg Drávacsécsényen, meg Tétán, meg nem tudom hol, ahol lakunk. És hogy Isten ott mit akar, hogy hiszem, hogy amit ott megtanulunk, amit most itt meg tudunk tanulni, amit most tanul, hogyha ezt most nem tanulod meg, akkor Isten nem fog tudni majd kiküldeni. Mert anélkül ez nem fog menni. Hogy itt készít fel, azt gondolom, Isten, arra, amit majd a jövőben el akar rajtad keresztül végezni. És azt gondolom, hogy ez így történt az igében is. És amikor majd odaérünk, akkor mindazt, amit megtanultunk, akkor azt majd így kamatoztathatjuk. Akkor azt majd tudjuk alkalmazni. Ott, abban, azon a helyen, ahova Isten elhívott minket. És ha én a magam életedre gondolok, hogy gondolkoztam, már majdnem így befejeztem ezt a témát, így, és azt mondom, hogy hát így Isten velünk is ezt csinálta. És olyan érdekes dolog jutott eszembe, hogy maga a személyes családunk, hogy amikor mi eljöttünk Esztergomból, akkor valamilyen szinten a svógorom lett az, aki átvette az én helyemet a gyülekezetbe. Én nem teljesen, de nagyon sok mindenben elkezdett segíteni a Lassinak, az ottani pásztornak. És olyan érdekes volt az, hogy ez nagyon sok évig, nagyon sok hosszú évekig, 5-6, tehát lehet, hogy még több is, nem jártak gyülekezetbe. Szerintem több is, mint 5-6, mert majdnem 10 is talán, nem tudom, de nagyon-nagyon sokáig. Tehát megtértek, jártak gyülekezetbe, és utána elmentek, nagyon hosszú ideig. És igazából nem lehet azt mondani, hogy elfordultak az Úrtól, de nem jártak közösségbe, és minden, akik jártak a gyűlibe, közösségben, tudjátok, nem jó, hogy nem jó az, ha nem megyünk. Igaz, itt is az Erzsénynek, és ugye erről beszéltünk Katinéke, hogy jönni akarnak, jártak egy másik gyűlibe, de az most nincsen, de érezték a szükséget, hogy kell. És minden így vagyunk ezzel, hogy aki járt, aki megtapasztalta, az egy idő után azt mondja, hogy igen, nekem ez kell, szükségem van rá a közösségre. És na, a lényeg az, hogy csak nem tudok érni, mit csinálni, csak imádkoztunk, és próbáltunk felé szolgálni. De olyan jó volt, hogy az elmúlt években még ott voltunk, és elkezdtek újból jönni. És amikor eljöttünk, akkor ők beléptek a helyünkre. És úgy most egy vicce gondolváztam, hogy igen, hogy ott szolgáltunk, és már kész volt, és akkor el tudtunk jönni. Hogy nem az volt, hogy oké, akkor mi jövünk. Hanem ott volt a helyünk, hogy szolgáljunk, akár konkrétan a saját családunk felé, de ezzel ugye szolgáltunk a gyülekezet felé is. És ez annyira érdekes volt. Tehát én magam is, amikor megtértem, akkor néztem a misszionáriusokra, és mondtam, hogy de jó lenne kimenni, igen, nekem is ilyen élet kéne. Aztán egy idő után azt mondtam, hogy nem, én itt akarok maradni végig, és nekem itt a helyem. Aztán jött egy másik gondolat, hogy mégiscsak jó lenne menni. De Isten ott felkészített, és meg kellett ezt tanulni. Tehát itt várjatok, és használjátok ki ezeket a lehetőségeket. És én annyira jó lenne, és annyira jó lenne ezt itt látni, hogy úgy el tud szomorítani az önként, hogy látok embereket, hogy igen, én elmegyek oda, és hogy ott szolgálok. De mi van itt? Tehát olyan jó lenne, ha itt is szolgálnátok. Hogy gyerünk, itt is csináljunk valamit. Elmegyek, és evangélizálunk. De hívtak oda. Hát én is hívlak, gyere ide evangélizálni. Tehát nézzük meg, hogy Isten itt mit akar. Hogy így legyünk ehhez ilyen hűségesek. Ehhez a városhoz, a családunkhoz, a környezetünkhöz. És így legyünk olyanok, mint Pál. Aki azt mondta, hogy igen, én annyira szeretném, hogy ezek az emberek megtérnének, hogy én inkább meghalok, én inkább megyek a pokolba, csak ők megismerjük. Persze tudják, hogy ezt nem kéri tőlük Isten, meg nem kell ezt odaadnunk az üdvösségünket, nem is tudnánk, de ez az indulat, ugye ez a hozzáállás, ez annyira tetszik nekem, hogy igen, menjek szolgálni a családodba, itt tehetek a munkájában. Így imádkozzatok ezt esetleg át, jó? Vagy így, mi lehet, hogy az Úr akar ezen keresztül nektek mondani, hogy kifelé szolgálj, kire figyelj, ki az, akit én odaadok neked, hogy így menj új kifelé. Kifelé lehetné az én meghosszabbított kezem, az én szám. Ki az, akit Isten akarod keresztül élni. Imádkozzatok majd át ezt. Én magam is így vagyok, hogy így, oké, Uram, gyerünk, mutasd meg ki az az ember, vagy kik felé kell most így odaszánnom magam, ugye ki ezt a közvetlen környezetemben vannak. Én magam is látom, hogy igen, ott van a főnököm, hogy elhalasztottam egy kérdést tőle, és mindig úgy rohanunk, és de mindig ugye munkával foglalkozunk, és hogy ne akartam tevékeni, hogy mi van veled, mi van az apukáddal, mert kórházba volt, megintettél. Tehát egy ilyen egész más kérdés, igaz? Lehet, hogy te is ott vagy az iskolába, osztálytársaid, de jaj, dolgozat, ez van, vagy munkahelyben a munka, de kicsit itt kiváltani ebből, hogy most nem munka, vagy nem iskola, nem osztálytársak vagyunk, nem munkatársak, nem a főnökön vagy, nem a szomszédon vagy. Mi van veled? Hogy vagy? Lehet, hogy ilyen kérdés, és az egészet Isten, egészre Isten nyit egy ajtót, egy lehetőséget. Majd imádkozunk ezért az óra végén még, jó? Na, menjünk tovább, és olvassuk a 3-as és a 4-es verset. Megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. És a 4-es vers is. Néhányan hívők élettek közülük, csatlakoztak Pál és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Hát igazából itt ma meg fogunk állni. Belerevettem ennél a témánál. És igazából szinte csak ez a 3-as versnél. De Isten valahogy ez van a szívemben, hogy ebben erősítselek benneteket, magamat is. És ugye Pál egy ilyen nagy vitázó volt. Látnám őt, nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan tudott vitázni. Amikor emlékeztek, amikor az antiókiai gyülekezetbe jöttek a júdeai testvérek, és azt mondták, hogy csak akkor mehettek a mennybe, hogyha körülmetélkedtek, és a törvényt megtették, és hú, Pál pipa volt már, ugye nem kis vitájuk támadt, azt írja a Biblia. Hát, lehet, hogy Lukács próbált így finomítani a dolgon, hogy hát ezt hogy is fogalmazzam meg, hogy hát nem akarom azért Pált is ilyen kellemetlen helyzetbe hozni, hogy Pál üvöltözött és tépte a haját, hogy nem tudom, és ükölre ütötte az asztalt. De hát ugye nem kis vita volt közöttük. És itt is látjuk, hogy Pál vitázik ezekkel a zsidó emberekkel. És megpróbálta megmagyarázni, hogy bizonyítani nekik Krisztusnak, hogy kicsoda Krisztus, hogy mit tett, hogy szenvedni kell, hogy fel kellett támadnia. És ugye a zsidó népnek nagyon nehéz volt mindezt befogadnia. Mert mindarról, amiről Pál beszélt, az nagyon-nagyon távol állt az ő elképzelésüktől. Arról az elképzelésről, amit ők gondoltak a messiásról, hogy ki lesz, milyen lesz az ő messiásuk. Maga a zsidó nép ugye várta a messiást. És várt egy királyt, egy uralkodót. Várt egy olyan embert, aki majd idejön, és jó áporolja a rómaiakat, és menekülni fog mindenki. Ugye ők egy ilyen uralkodót vártak, egy ilyen erős kezűt, aki felszabadítja őket, és visszahozza Izraelnek a régi dicsőségét. Ők várták Dávidot. Ugye várták azt az oroszlánt, amilyen Dávid volt, hogy ment és harcolt a medvével, harcolt az oroszlánnal, ő harcolt Góliáttal. Ők egy ilyen embert vártak, aki kiment, és ugye kinyírta a filiszteusokat, és nem volt kettnek. Ugye egy Pál egy ilyen rettenthetetlen volt, mint a William Wallace, ugye? Nem tudom, most megint megnéztem, nagyon jó az a film. És hogy ilyen hihetetlen nagy katona volt, egy harcos volt, aki nem félt, és ölte az ellenséget. Ők egy ilyen embert vártak. Egy ilyen uralkodót, aki jön és előzi a Rómát az ő országukból. De eljött, ugye Pál miről beszél ezeknek a zsidóknak is? Egy messiásról, egy Krisztusról, egy szabadítóról, aki szenved, aki meg is hal, hiszen arról is beszél, hogy fel kellett támadnia. Tehát egy olyan messiás, egy olyan szabadítóról beszél nekik, aki nem úgy jön, mint egy király, hanem aki szenved, aki meghal. És hát nem, mi nekünk nem ilyen kell. Hát hogy tudna minket megszabadítani Rómát, hogyha meghal, meg szenved. Hát ne, nekem ne szenvedjen, nekem uralkodjon, nekem szabadulást hozzon Rómától. És ugye ezért volt ez a nagy vita. És ugye ezért a mai napig ugye nem fér bele a zsidó embernek a fejében ez a kép a messiásról. És nem, azt a fontos dolgot nem értette meg a zsidó nép, hogy nem Róma az ő ellenségük, hogy nem Róma az igazi ellenség, hanem a bűn. És hogy ezzel nem tudnak ők elszámolni, vagy ezt nem tudják ők legyőzni. Ez a legnagyobb problémájuk. És ugye ezt azóta sem értik az emberek, hogy nem Rómával van nekünk bajunk, és helyettesítjük a bármivel, hanem a bűnnel. Nem az aktuális politikai helyzettel, vagy a gazdasági helyzettel, vagy a válsággal, vagy én nem tudom mivel. Nem az a baj, nem az a probléma az életünkben, hanem a bűn. És ezzel kell elszámolnunk. És ugye ez az az ellenség, amit ők maguk nem tudnak legyőzni. Egymaguk képtelenek erre. Hiába vannak ott a törvényeik, hiába van meg a maguk vallásos rendszerük, követik a hagyományaikat nagyon aprólékosan, nagyon pontosan, nagyon betű szerint, de mégis ugye ez nem tudja őket megváltani. Nem tudja őket tökéletessé tenni. És ugye ez az, ami ma sem változott ugyanúgy. Hogy ma sem tud minket tökéletessé tenni a mi vallásos rendszerünk. Hiába a mi bemerészkedésünk, a keresztelkedésünk, hiába a templomba vagy a gyülekezetbe járásunk, hiába bármiféle szertartásunk, vagy ismeretünk, vagy amin átmegyünk, vagy megtudunk valamit, vagy nem, bármi is, ugye fölösleges, vagy erőtlen, vagy gyenge, mert az nem tud minket bevinni a mennybe. És az ember ma is ugyanezt mondja, mint akkor a zsidó emberek. Ma ugyanígy vitatkozunk az emberekkel, igaz? Hogy de majd én megváltom magamat az én igaz cselekedeteim által. És az emberek lesznek majd. New Age-esek lesznek majd. Buddhisták, majdnem baptisták mondtam. Bocsánat, baptisták, jó vagytok. Tehát lesznek buddhisták, meg muszlimok, meg nem tudom. Mert majd ők megmentik magukat, ugye? Hiszen én majd eljutok a nirvánáig. Én majd most már tökéletes leszek. De azt látjuk, hogy soha nem sikerült. És a Biblia erről beszél, hogy az ellenséged, azt te nem tudod egyedül legyőzni. Hiába próbálsz te, hiába nyírod kopaszra a fejedet, hiába öltözöl csuhába, hiába nem eszel majd húst, hiába nem teszel majd dolgokat, hiába költözöl valami kolostorba, vagy föl a hegyre, vagy teszel bármiféle fogadalmat, nem fog téged bevinni a mennybe. És a zsidó nép ugye azt hitte, hogy mindez elég, hogy ezt kell tenni. De miről beszél nekünk a Biblia? Az Új Szövetség nekünk elmondja, hogy mindazok a régi dolgok, azok a törvények, a szokásaik, a cselekedeteik, a szertartásaik, az áldozati rendszereik, az mind mit csinált? Előre mutatott Jézusra. Hogy azt mondja a Kolossi levélben talán Pál, hogy azok árnyékai voltak az eljövendő Krisztusnak. Hogy majd egyszer odaérünk, nem tudom mikor, de ha teheted, akkor hallgass a Mózes 30. könyvéről, 4. könyvéről bibliaórákat vagy könyveket, mert olyan csodálatos képek vannak benne Jézusról, hogy a frigyláda, az áldozati rendszerek, a Szent Sátor, mind azok Jézusra mutatnak előre. És elképesztő jó képek. Hihetetlen micsoda jó dolgokat lehet belőle látni Jézusról. Hogy azok mind előre mutatnak ő rá. Mind oda mutatnak ilyen nyílként, hogy figyelj, ez ő rá mutat. Ez ő fogja majd így tökéletesen beteljesíteni. És amikor eljön, akkor ugye reméljük, hogy felismerik, vagy felismerték, de nagyon sokan ugye nem ismerték fel. És ugye Pál ezt mondja a zsidók levelében, a tizedik vers, és a tizedik részben, az első két vers. Mint hogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka nem maga a dolgok képe van meg. Tehát, mint hogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka nem maga a dolgok képe van meg. Tehát a törvény ugye a jövendő jóknak az árnyéka, ami majd eljön, hogy azt mutatja nekünk, hogy az még nem az igazi, hasonlít rá, de majd el fog jönni az igazi. Ez még csak az árnyéka, ugye? Van nekem is árnyékom, nem annyira látszik. De az még nem én vagyok. Az nem az a jó. hanem majd eljön az a jó. Tehát annak a képe van benne. Tehát abból, amit az Ószövetségben olvasol, amit lát, törvényeket, szertartásokat, azokban a képe benne van Jézusnak. És majd lehet, hogy csinálok egy ilyen bibliórát, hogy néhányat csak kivenni, ha érdekel. Mert annyira jó képek, annyira bátorító dolgok. Van egy könyvem, ha érdekel valakit, odaadom, de nagyon szigorúan csak kölcsön. A Mózes 5 könyvéről ír, valamilyen McIntosh, Charles Henry McIntosh, azt hiszem a szerzője, egy 1800-as évekbeli író, elképesztő jó. Elképesztő. És szinte, ha azt tanítanám azt a könyvet, akkor csak azt kéne felolvasni. Mert annyira jó képek vannak benne. Képek Krisztusról, az eljövendő jó dolgokról. Tehát, és akkor így folytatja, hogy ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szüntelenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozás. Mivel, hogy az egyszer megtisztult áldozók többé semmi nem bűntudattal nem bírtak volna. Igaz? Tehát, hogyha ezt mondja, nem képes azt az áldozót, aki viszi azt a bárányt, azt a kecskét, azt a bármit feláldozni, bemutatni az ő bűneiért, az nem volt képes, ezt mondja Pál itt, ha Pál írta, hogy az nem volt képes tökéletességre juttatni ezt az odajáruló embert. Az képtelen volt. Tehát ez a törvény, ez a cselekedet, ez a szertartás nem tudta megigazítani ezt az embert. Akkor sem, és most sem. Hogyha igen, ha képes lett volna, akkor azt mondja, megszűnt volna az áldozás, vagy egyszer megtisztult, akkor többé már nem érzett volna bűntudatot, akkor már nem lett volna rá szükség. Hát akkor az megmaradt volna, az jó lett volna. Ha tökéletes ez az áldozati rendszer, akkor ehhez ragaszkodunk ma is. Ha az meg tudna igazítani, akkor nem kellett volna eljönni a Jézusnak. Akkor feleslegesen halna meg. Akkor mi értelme lenne, hiszen az be tud vinni minket a mennybe. De ugye nem volt az. Jézus eljött, mert az a rendszer hibás volt, vagy rossz mondom, nem volt hibás. Az csak egy képe volt. És ugye arra mutatott, hogy majd eljön az igazi. Eljön az, aki majd meg tud minket szentelni. És azt mondja a zsidó 9.12, és nem bakutkis túlkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer és mindenkorra a szentébe, örök váltságot szerezve. Tehát ő az, aki jött. Jézus az, aki eljött, és az ő tulajdon vérével megszerezte nekünk ezt a váltságot. És ez az, amiért Pál apostol nagyon heves ebben a dologban, ebben a témában, amikor valaki arra bíztat embereket, vagy valaki azt gondolja, hogy a bakok, a túlkok, a szertartások, ezeknek az állatnak a vére által, a szertartások által, vagy valaki igazszá válhat, vagy valakit Isten el fog fogadni. Amikor valaki újra vissza akar menni ezekhez a törvényekhez, és bármiféle ilyen áldást, vagy reményt, vagy segítséget vár ezektől a dolgoktól, és nem pedig Jézustól várja ezt. És ezért Pál ilyen heves talán itt is, ezért ilyen szenvedélyes, ezért vitázik ezekkel az emberekkel, hogy figyelj, nem értitek a lényeget, hogy olyan jó dolgok mellett mentek el, hogy olyan hatalmas dolog ez, amit Isten tesz. Olyan hatalmas, amit Krisztus mutat most ezen keresztül. hogy a megváltásod az nem a te munkád. Hogy nem neked kell ezt kimunkálni. Hogy ez nem egy ilyen kétoltalú szerződés. Hogy jövünk Istenhez, és azt mondod, hogy én megteszem ezt, és Isten is megteszi azt. És akkor majd bejutunk. Hogy ez nem így működik. Hogy ez nem helyes gondolkodás. Hogy ez egy egyoldalú szerződés. Hogy Isten ad ezt. Istennek kell megtennie valamit. Hogy nekünk nem. Mi nem tudunk. Mi képtelenek vagyunk. Hiába teszünk dolgokat. De az kevés. Tudjuk, hogy kevés. Az igében azt látjuk, hogy Jézus eljön, feláldozza magát. Ő az a bárány, az a húsvéti bárány, aki jön, a páska bárány, aki feláldozza magát. És az ő vére, ami megigazít minket. És mit teszünk mi ehhez? Mit teszel ehhez? Nem tudsz semmit tenni. Csak elfogadod. Ez egy szerződés. Hogy én megtettem, kell ez neked? Hát igen. Vagy nem. De nem úgy jövünk, hogy igen, és akkor még teszek el valamit, mert azt mondjuk, mert nem kell. Nem tudunk mit hozzátenni. Jézus felkínál valamit nekünk, a kérdés az, hogy mi ezt elfogadjuk-e. Vagy azt mondjuk, hogy igen, én elfogadom ezt az ajándékot, ezt a szerződést. Mi Jézusnak az utolsó szava a kereszten? Na? Elvégeztetett. És volt a Laci tart egy ilyen kis, nem tudom, görög vagy héber nyelvet, hogy az egyik dicsőt a dalban, nem tudom, az Adunájban, nem tudom, hogy az a... De sebből nem tudom, hogy az az, biztos. Na, ez héberül volt, gondolom. Ugye, elvégeztetett. Ez görögül annyit tesz, hogy tette lesz tai. Tete lesz tai. Görög nyelvlecke, nem csak héber. És tudjátok, hogy mikor használták ezt a szót? Amikor az adós, vagy az adót kifizette valaki. És erre a bizonynak, vagy erre a papírra rápecsételték, vagy rányomták, vagy áthúzták. És ráírták ezt, hogy tete lesz tai. Hogy elvégeztetek. Ugye Jézus egy ilyen szót használ kereszten. Ez volt az utolsó szava a János 19.30 szerint. Ezt kiállt, hogy tete lesz tai. Na, valaki? Én gyakoroltam otthon. Hogy elvégeztetek. Hogy ki van fizetve az adósság. Hogy ezt az adós levelet, ami volt, szét lehet tépni. Ez semmi, ez már nem ér semmit. Hiába van minden követelés, mert ki van egyenlítve. Hiába mutatod, barátom, ki van fizetve? Nézd, rá van pecsételve, hogy tete lesz tai, hogy elvégezteted, hogy nincs már adósság. Hogy itt szabad vagy. És ugye ki az az őrült ember, akinek van egy nagy adóssága az APEC felé, az a Magyar Adóhivatal, nem tudnám, hogy akkor azt mondja, hogy ki van, kifizették a nagy tartozást, és azt mondja, hogy én még úgy befizetnék egy kicsit, nem tudom. Ugye azért nálunk a mai adózási rendszerben, hát ugye még ugye egy ilyen őrültebb elképzelés lenne, elég adót fizet az ember, a benzinbe, a mindenbe, a stb. A fizetésben, és akkor még sorolhatnám. És akkor még mondanánk, hogy de én még szeretnék adót fizetni, ugye. Ez egy elég fura dolog lenne. De ugye, de ki lett fizetve az adós leved? Nem baj, de én akarok még. De hát tudod, mennyi volt az adósságod? Mennyi. A mi adósságunk Isten fő, ez nagyon nagy. Mondjuk 1000 milliárd forint. Ugye, ez nagyon nagy. 1000 milliárd forint. Figyelj, mennyit tudsz ebből átvállalni, ebből az 1000 milliárd forintból? Ugye? Ezt van egy ezreset kölcsön. Egy ezrest esetleg. 1000 forintot, nem ezer? Egy ezer, ez mit tudom, hogy 2000. Jó, akkor lehet egy kicsit több, 5000 forintot. hogy valahogy összeszedem valakit, ő majd jó, és de mi az? Tehát, ezer milliárd volt a tartozásod. Érted a hasonlóságot, vagy így összeegyeztetni, vagy így összehasonlítani a kettőt? Micsoda nagy különbség, micsoda távolság van ettől, igaz? Hogy így mennyit tudnál te ebbe beleadni, vagy így mennyire te részed ebből? Tehát így Isten mit gondol erről, hogy így, ó, hát ez tényleg nagy segítség. Peti, olyan jó fej vagy, odaadsz egy ezres. Tényleg, hát, tudod, ezen múlott az üdvösséged. Ezen az ezer pontot. Amikor én kifizettem ezer milliárdot, pont ez az ezres hiányzott. Hogy ha most a Lacitó nem kér kölcsön, akkor mész a pokolba. Ez mentett meg téged. Sikerült magadat megmenteni. Hátra dőlhet. Jó, hogy volt egy ezres valaki nekik a zsebében, igaz? Ilyen mennyire ilyen torzálkész, és mennyire buta dolog. Mi nem tudunk ehhez hozzátenni. Mi nem tudunk. Képtelenség. Egyszerűen csak el kell fogadnunk ezt a szerződést. És a kérdésem az, hogy így elfogadtad ezt a szerződést? Elfogadtad ezt a szerződést? Amit Jézus kínál neked. Hogy így vagy még ma is próbálsz kölcsön kérni. Ma is próbálsz még így megfelelni Jézusnak. De nem kell. Mert azt mondja, hogy elvégeztetett. Tetelesztai. Ez a legszebb szó. Tanuld meg. Elvégeztetett. Ugye, néha egy ilyen szó, egy ilyen, szerint ilyen hivatalos szó, nem tudom, hogy az adóhivatalnál, vagy nem tudom. Tehát amilyen, az adójuk rögtönös eszedbe. De mégis ez a szó, ez milyen szépé vált. Milyen gazdaggá, és milyen sokat jelent nekünk, nem? Hogy ki fizette? Ki van fizetve? Milyen jó érzés az, nem? Hogyha volt valaha is valamiféle hiteled, nem bátorítanak erre, hogy próbáld ki. De nekünk volt itt, nekünk egy számítógépet, vagy még nem tudom, kicsi tornyot, és akkor mennyire jó volt megkapni ezt a levelet a végén a banktól, hogy ki van fizetve, nincs tartozása, több csekket nem küldünk, ugye utáljuk azokat a sárga csekkeket, és milyen jó volt, de jó, hogy ebben a hónapban nem kell befizetnem. Milyen nyomás ez az emberen, hogy ki kell fizetni a villanyt, a gázt, a nem tudom mit, és még kikát a felének vettem meg azt a tévét, vagy nem tudom. És hogy ott van az a nyomás, ugye. És jó érzés, amikor azt mondja, hogy így, oké, el van végezve, kész. És hogy milyen ez után? Milyen ez után? Ez a nyugalom, igaz? Ott van ez a nyugalom. És az a kérdésem, hogy van-e ez a nyugalom ott az életedben? Jézus elvégezte a munkát, és megnyugodhatunk mi ebben. Ézsaiás könyve, 32. rész, 17-18-as vers. És lesz az igazság műved békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké. Népen békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondatlan nyugalomban. És ez Jézus keresztjének a következménye. Ez kellene, hogy legyen az életünkben. Hogy ott van ez a biztonság mindörökké. Ez a nyugalom. Hogy nincs Isten és közöttem egy szakadék, egy távolság. Ahogy Pál is mondja az Efézusban, hogy távol voltunk. Hogy távoliak voltunk, de közelvalókká lettünk. Hogy Istentől távolvalók voltunk. Hogy Istennek az ellenségei voltunk. De közelvalókká lettünk. Hogy az ő fiaivá lettünk. Hogy többé már nincs. Isten nem tart közöttünk távolságot. Hogy Isten szeret engem. Hogy nincs felém vádlása. Nincs felém kárhoztatása. Nincs felém ítélet. Nincsen semmilyen ilyen rossz gondolata. És tudod, minden ember ezt keresi. Mindenki. Mindenki keresi ezt a nyugalmat. Mert te is keresed, vagy keresed, és azért vagy itt. És mindenki keresi ebben a világban ezt a nyugalmat. Keresik mindenhol. És mert így van, így vagyunk teremtve. Ugye ott van az a Jézus formájú űr a szívünkben, amit csak ő tud betölteni. És ember keresi ezt a nyugalmat, hogy, hogy hol találom meg, és a pénznél, a kapcsolatoknál, a munkában, vagy a családban, vagy én nem tudom, hol a sportban. Keresik az emberek. Keresik mindenféle vallásokba, hogy majd bemegyek, lemegyek alfában, vagy majd a nyugalom, majd a jóga, majd. Ha jól berendezem a lakásot, ez a feng shui szerint, hogy hol alszok, akkor majd végre nyugalom lesz. Jól tudok aludni. Én mindenhol jól tudok aludni. Kérdeznek a feleségemet. Én alszok. Esztével nem lehet, hanem beszélni. Leteszem a fejem, és én alszok. Elköltöztünk, és itt is tök jól aludtam. És lehet, hogy tényleg jól rendeztük be biztos a lakásunk. Nem tudom. Pedig van egy kút, pont a lakásunk mellett. Mert ugye azt mondják, hogy a vízér az nem jó. Hát nem tudom. Szóval, ahol laktunk Dorogon, ott is ilyen mocsaras volt végén az a hely, úgyhogy én lehet, hogy nekem azt kell. De keressük ezt a nyugalmat. És ugye ez az életünknek az alapja. Vagy ez az, amire az ember vágyódik. A bűnbeesés óta. Ugye mit csinált Ádám? Elbújt Isten elől. Félt. Zavarban volt. Nem akart így mutatkozni. Ugye? Ja, én nem akarok így Istennel találkozni. Mert rendezetlen volt ez a dolog. És ugye az ember mindig akart valamit. Ott volt Babilon, ugye? Építették a tornyot, hogy majd mi nagyobbak leszünk Istennél, mi hogy szerzünk nevet magunknak. Igen. És mindig az ember kereste. Ott van az egész történelemben, hogy keresi ezt nyugalmat. És még néha még most is keresem. Igaz? Ja, tehát ott van Jézus. Hogy ő az én nyugalmam. Hogy ő benne van minden. Egy nyugodj meg Jézusban, hogy ő rávégezte mindent. Hogy ő rá van szükségünk, ő rá van szükséged. A legjobb történet talán a Bibliában. A legjobban szeretem. És olvasd el a Rút könyvet. A legcsodálatosabb történet szerintem. Olyan szép szerelmi történet is, egy love story. De Jézusról beszél meg rólunk. És csodálatos képek vannak benne. Ahogy, amilyen Jézus. Amilyenek mi vagyunk. A legjobban szeretem ezt a könyvet tanítani. Olvassátok el. Hát négy rész. Ma este tudod olvasni. És ezt mondja, ugye csak röviden, mi a történet? Egy zsidó házaspár elköltözik Izraelből, a földről, az Írek földjéről. Mert ott nem jó. Mert éppen éjség van. És elmennek, azt gondolják, hogy majd ott a pogány földön, majd ott jobb lesz. Elköltöznek, a fiaiknak pogány feleséget vesznek feleségül. Ugye Naominak hívják az asszony, meghal a férje, meghal mind a két fia, és ott van a két menyével. És azt mondja, hogy visszamegyek. Hová menjek? Mit csinálják itt egy idegen helyen? Visszamegyek a földemre. Visszamegyek az országomba. És azt mondja a menyeinek, hogy figyeljetek, menjetek vissza, hogy mi reményetek lehet. Ugye abban az időben egy asszonynak egyedül nehéz volt, egy őzügy asszonynak kilátástalan volt a helyzete. Ugye nem volt nyugdíj, nem volt özvegyi nyugdíj, semmi nem volt. Tehát ma is nehéz, ugye? Gondolom, látok például az anyukámat, ő is egyedül van, tehát nehéz, visszanyukára is szintén. Tehát nehéz egy nőnek ma is egyedül lenni. Abban az időben még nehezebb volt. És azt mondja nekik, hogy menjetek vissza. Menjetek úrból férhetnek, így egyedül miért? Csak egyszerűen szenvedés lesz az életetek. És ott van Naomi, vagyis ott van Ruth, aki azt mondja, hogy nem. Ugye a híres mondása, hogy te Isten, az én Istenem, a földöd, az én földöm, és nem tudom, hogy érni, de valami ez a lényege. És visszamegy ő vele. Visszamegy ebbe az idegen helyre, ugye? Ruth, aki nem tudja, mi vár rá. És akkor egyszer Naomi, az ő anyósa, azt mondja neki. És mondom neki, Naomi, az ő anyósa. Édes lányom, ne keressek a néked nyugalmat, hogy jó legyen dolgod. És mit történik a történetben? Azt mondják, hogy menj el Boázhoz, aki ma este árpát szór a földön, és találkozz vele. És ki Boáz ebben a történetben? Jézus. Jézus jelképezi. És mit mond neki Naomi, hogy ne keressek neked nyugalmat? És hol találja meg a nyugalmat? Boáznál, Jézusnál. És ugye, és tudjuk, hogy Boáz azt mondja, hogy hú, lányom, oké, én tényleg egy közeli rokon vagyok, ugye meg kell váltani a törvény szerint, de van egy közelebbi rokon, ővel tárgyalni kell, most ebben nem akarok belemenni. De Boáz, Jézus azt mondja, hogy én mindent megteszek, hogy bejöhess ebbe a nyugalomba. Hogy én mindent kifizetek, én megváltalak. Én kifizetem ezt az adósságot, én megvásárolom. És ez a nő, egy moábita nő volt. Egy idegen, egy pogány. De Boáz mégis mit tesz? Egy zsidó ember. Feleségül lesz. Ruth idegen volt. Nem jöhetett volna hozzá. De Boáz mégis megteszi. Ez a mi Jézusunk. Ő a mi Jézusunk. Hogy mi is ilyen idegenek voltunk. Távoliak. Pogányok. Bűnösök. De mégis jön Boáz is azt mondja, hogy gyere, tőlem megkapod ezt a nyugalmat. Annak ellenére, hogy idegen vagy, annak ellenére, hogy nem vagy rám méltó, gyere, én megváltalak téged. És bemehetünk ebbe a nyugalomba, mert ez a miénk. És ez a legjobb dolog. Ez a hetem, ezek a napjaim ilyen nyugtalanok voltak. Mert ilyen, majd lehet, hogy utána elmondom, beszélgetünk róla, de menj be, bemehetek ebbe a nyugalomba, az olyan jó. Hogy ő benne van ez a nyugalom. Mert a legfontosabb dolog megtörtént. És minden más, majd ő el fog rendezni. Vegyétek föl magatokra az én idámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én felügy és alázatos szívű vagyok. És nyugalmat találhatok nálam. Menj be ebbe a nyugalomba. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked ezt a mai estét. És köszönjük Jézus, hogy nyugalmat adtál nekünk. És bemehetünk ebbe a nyugalomba. Ma is, most is ebben a pillanatban elfogadhatjuk. Uram, én arra azért imádkozom, hogyha van itt valaki, aki még nem ment be ebbe a nyugalom helyére. Hogyha még nem fogadta el azt a felkínált lehetőséget tőled, akkor az ma fogadja el és kiáltson hozzád. Vagy hogyha van itt valaki, aki egyszerűen csak félrecsúszott ebbe, és kereste másutt a nyugalmat, a békességet, vagy kereste a megigazulást a cselekedeteiben, akkor Uram, csak így állíts helyen minket. Akkor gyógyíts meg minket. Köszönjük Uram a kegyelmedet. Köszönjük Jézus, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy Te vagy a mi Boázunk. Köszönjük, hogy elvégeztetett. Köszönjük ahogy ezt az adós levelet, Uram, Te kététted. És áthúztad, és semmisítetted. Hogy el van végezve, ki van fizetve minden adósságot. Uram, nagyon jó ezt tudni, és csak köszönjük ezt neked. Áld meg, Uram, az esténket, a közösségünket. Legyél itt közöttünk, és szolgálj felünk. Jézus, Te nevedben. Amen. Amen. Na, örülök, hogy itt voltatok. Maradjatok még itt közösségben, ne rohanjatok el. Bár lehet, hogy el kell rohannatok. Köszönjük. Most tenni. Mindenki? Mindenki. Nem, örülhetem, a gitár egy kicsit elhasznál. Te ismét? Jó, persze, megy a Bécsbe. Mindent mentek Bécsbe. Holnap nyílik a metrónak a új szakasza, aztán... Metró? Igen, az egyik metróvonalnak hosszabbítják meg. Ja, Budapest-Bécs között? Igen, igen. Ja, és ezt meg kell nézni? Mi? Most mindig ki szoktunk menni az összes metró megnyitásra. Holnap délben lesz az a megnyitó, és akkor ott vagyunk, ilyen nagy ünnepség, nem mit tudom én, és akkor ott akarok lenni az első szerelvényel, ami az új szakaszon megy. De bármilyen különbözőnek a metró? És hol vagyok már ilyen metró megnyitáson? Akkor én megyek is, jó? Akkor majd jövök. Jó, oké. Józsi, vagy hol voltatok ilyen metró megnyitáson? Mindig Bécsben megyünk. Ja, mert annyi metró nyílik? Tehát, hogy állandóan nyílik a metró, igen, mindig hosszabbítják. Tehát, mint a 4-es metró épül, az a 4 metró nyitás, vagy az is volt. Mi a fajta, hogyha Budapest egyik az ilyen? Na, semmi nem. Jó, majd beszéljünk akkor már jövő héten, mert egy dolgot akarok mondani, jó? Telefonon, tényleg megy a vonat. Jó, menjünk. Sziasztok. Hajrá, metró! Ja, nem, dehogy is nem. Igazából nem vagy egyetlen emberi más. Igazából csak ilyen megerősítés volt. Nem, hát ilyen ramaduliség volt. Hát nem, kártyával belőle igazából az is. Ilyen, tehát... Tehát ezt kapja, ezt hallja, tudod, tehát... Ja. Panna, gyorsan kelj fel onnan kicsit, hiszen mert az nem tiszta, hát ne eltakarítsunk, majd Balázs feltekerít, hiszen. Ez nagyon jó. Ez hát a Balázs már segítséget és most ott is alszatok valahol? Ott nem alszunk, itt nem alszunk, hogy járunk a városra minden. Ez tradicionális dolog, ezt mindig ezt csináljuk. Mindig kimegyünk, így kettőn, és akkor visszatajára tovább utazunk, meg kimegyünk, leülünk ilyen palokra. Igen, jó, mert már lehet a saját felé, mert... Mert én 3-4-kor megy a vonat, és nekem ezt a véges kell menni. Jó, nem biztos, hogy itthon leszünk. Nem, vagy én sem biztos, hogy be tudok mondani. Lehet, hogy Pesten leszünk, de még nem. Mi lesz végül? Én legyek egy esetben. Jó, akkor mi is már bírót nekünk mondani. Jó. Nem, figyelj, ne legyenek ilyen nyomás rajtad, jó, hogy... Én mennyi, csak épp mondom viszonylag, hogy nem akarom a világ jóságát teljesen kiberíteni. Persze, nem, figyelj, ahogy... Már héten már két napot oda voltam, aha. És akkor most mondod, hogy hát, de kimondanom az ahogy gondolod, jó? Meglátod, hogy milyen a szitu otthon, és igen, igen. Jó van, beszélünk, de lehet, hogy holnap is itthon leszünk. Oké, ciao. Szóval nem messze biztos. Jó, oké, oké. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem Panna, ne mász már, légy szíves, most veszed fel a szagatját. De elütögessétek a fenekét. Panna. Na, mindenki most nagyon elhúzik, csak szíves. Jaj, nem kapcsoltam ki.